أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اس بڑی آیاتوں کی وہو الذی انشأ لکم السمع والأبصار والأفئدة بیا دلائل عقلیہ اللہ ذکر کئی پا مقصد سورت باندے. دلائل عقلیہ سر کے اللہ ذکر کڑیو دعائت نمبر ولسمنا اللہ شورو کڑیو تر دعائت نمبر 22 پورے التے دلائل ذکر کڑیو اس دلتا اللہ بیا دلائل عقلیہ ذکر کئی. وہو الذی انشأ لکم السمع دلیل عقلی حق دلیل توی لکھی گی چداغ مقدمہ دا عقل سلیم پا نیز باندے مقدم بھی یعنی چی دا انسان عقل سلیم تسلیمی مثال یو تن نہ تپوس اکڑے شی اسمان چا پیدا کڑے زمک چا پیدا کڑے غرونا داستوری نور و سپوگ میں تو ستا مشران چا پیدا کڑی نو دا دی انسان عقل دا خبر تسلیم کیو جواب ور کی جی اللہ نو اللہ وی دا خبر دا عقل نہ ثابت دا چیزا یویم بخبل ذات او صفاتو کی نبرا اسمانونو کی سوکشتا چیزا ما پرنگی ویو نخکت ازمکو کی سوکشتا دلائل عقلیہ ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی وہو الذی انشأ لکم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. وہو الذی یودا اللہ حق ذاتے انشأ لکم السمع چی پیدا کری دی ستاسو دا پارق و گنام والابصار او سترگی والافئدتا او زڑنام. اللہ ویو گورا غوگونا دلما درکڑی دی سترگی دلما درکڑی دی اللہ وی زڑنا دلما درکڑی دی قلیلا ما تشکرون دیر لگ دی شکر دا کون کی دا اللہ دیر لگ دی تابداری کون کی دا اللہ. وہو الذی انشأ لکم السمع والأبصار والأفئدة معشوم چکل پیدانشی نسترگیم بندی وی زڑیم کار نکی او غوگونیم داسی سنج دے خبر ووری اول دے خبر ووری ددو پخوان کی خبری کی گی نو دے اول خبر ووری نو چی خبر ووری نو دے سترگی اغڑی نو چی سترگی اغڑی او پس سترگوی اوین نو پس دکی پی سوچ شروع کی ذکا اللہ بالترتیب ذکر کرل اول سما ذکر کرل غوگونا نو چی پا غوان خبر ووری نو سترگی کلاوی کی اوگا طرف تا دا سی مخواڑی پس سترگوی گوری نو دویم ذکر کو ابصار او چې کله بزړه کې بیا سوچ شروع کی نو درې می ذکر کو افیدا قلیل ما تشکرون. انسان ازباب د فهم الله وی ما درکړی دي. وګونو تو ګورا دا هم ازباب د فهم دي. سړې بدی باندې پوهه حاصلولې شي. سترګې درکړې دي نو سترګې هم ازباب د فهم دي. دا هم یو سبب الله درکړې دي د پوهې د حاصلولو لپاره. زړه الله درکړې دي نو دا هم یو سبب دی. او د ټول بدن باندې سایه لګرځولې دي. د هر شی فیصله هغه په دې ځای کې کیږي. غوږ الله درکړی دی انسانه، سترګې درکړی دی، زړه درکړی دی، نو آخره کې وای قلیل ما تشکرون، ډیر لږ دی شکر ادا کوونکی د الله. اول نعمت ذکر کو وروسته شکر یادی، اشاره دې خبرې ته کوي. انسان غوږ می درکړی دی نو د دې شکریا ادا کا، سترګې می درکړی دی نو دا زما یو نعمت ته د دې شکریا ادا کا، زړه می درکړی دی نو دا زما یو نعمت ته د دې شکریا ادا کا. د غوږونو شکر ادا کول دا چې په غوږونو باندې د الله د تابعدارۍ خبرې ووره، قرآن پی وورا، احادیث پی وورا، خ خبر پی وورا، او شتاب کے 24 گھنٹے اینڈ فری ورکڑی وی، او گانا بجانا او ری، نہ قرآن او ری دو تر وقت دا سرشتا، نہ احادیث او ری دولا دا سر وقشتا، نہ بلی دا خی خبر او ری دولا سر وقشتا، نہ دا پلار خبر او ری دولا وقشتا، نہ دا مور خبر او ری دولا وقشتا، او نه د استاز د خبرې اورېدو ته غوږ شته. نو تا د غوږونو شکر ادا کو او که تا ناشکري وکړه، دا خو نعمت الله درکړی و، نو په صحیح طریقې استعمال کا. د څه دپاره چې درکړی دی هم په هغه طریقې استعمال کا، نو دا به شکر ادا کول شي. او قرآن کې الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او خلقو که زما د نعمت شکر ادا کړو نو الله وی زب دا خپل نعمتونه زیات کم، او که ناشکری دی وکړه نو الله وی زما عذاب سخت دی. اکثر چې شکر ادا نکی نو الله پہ عذاب راولی. ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوا ولهم عذاب عظیم. بیا الله مہر پہ وتو لگئی، پردی پہ ول راولی، او دغرنگ ختم قلب ول لگئی. هر سا اوریدو ته تیاری، بیا خو بیا قرآن اوریدو ته تیار نی، او نه بیا الله توفیق ورک. دورنگ سترگی اللہ در کڑی دی، نسترگی اللہ دی مقصد لدر کڑی چراشس قرآن پیو گورا و قرآن کے پی سوچو کا، زکا قرآن خوراغلی تدبر دا پارو، دا سوچ او فکر دا پارو، نراش قرآن و اگورا او دا قرآن پا جملو کی، دا قرآن پا آیاتونو کی سوچ او فکر کا. او چتا قرآن انکتو او فلمونو ڈرامی گوری پا دی روجو کی هم، نو تا دا سترگو دا کم نعمت چی اللہ در کڑے سترگی، تا دا دا نعمت شکریہ دا کا انسانا، اندل انسان لی ربی ہی لکنوت. سو عادیات کی اللہ رب العزت فرمائی انسان دا خپل رب دیر ناشکر دے. زڑا اللہ در کڑے دے رسل پارا چی سوچ او فکر اوکے، خیخ فیصلی پکی اوکی، دا قرآن علم پکی راجم اکی، دیل اللہ در کڑے دے. اس سے تو قرآن تکینی نا، قرآن گوری نا، قرآن اوری نا، نصب استائی زلط دا قرآن علم راش. وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبه، سورہ انفال کی تاثر اس دیو، پوشے چی یقینن اللہ حائی لکی گی پا مینز دا سڑی او دا زڑ داغ کے، اللہ بستا استار دے زڑ تر منز حائی لشی، سم مطلب شو ختم قلب رتا اللہ اولگا. اور سور آراف کے اللہ دا جہنمیان و نخج ذکر کرے وے نو 179 نمبر آیات کی 179 کے دا جہنمیان و نخ اللہ ذکر کرے وے نو اللہ رب العزت فرمائی لیو وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ او بتا کی سرا پیدا کڑی دی مونگا د پار د جہنم ڈیر د پیریانو نو د انسانانو نا. اللہ وی ما پخبل علم کے ڈیر د جہنم د پار پیدا کڑی دی اغا د انسانانو نو ہم دی او د پیریانو نو ہم دی نخی وورا لهم قلوب لا یفقہون بها د دوی د پار زړون دی چې سوچ نه کوي بده سره د الله په کتاب کې. الله وی لیونه نه دی روغ دی زړی شتا خو په دې زړه سره زما په کتاب کې سوچ نه کوي. ولهم اعین لا یبصرون بها او د دوی د پار سترګې دی چې قتل نه کوي بده سره د الله کتاب ته. ہر سکتو تا تیار خو مسلمان قرآن اوریدو تا ندے تیار. ولہم آزان لا یسمعون بہا او دا دوی دا پارا غوگو ندی چی اوریدل نکی بدے سر دا اللہ دا کتاب. ہر سا اوریدو تا تیار خو قرآن اوریدو تا ندے تیار. اولائکا کل انعامی بل هم ادول دا کسان پشان دا ڈنگرو دی بلکہ دے نوم زیاد گمرا دی. اولائکا هم الغافلون دا کسان ام دی دی غافل دا قرآن نا ام دی دی نا خبر دا قرآن نا. طول عمر پا غفلت کے تیر شو. سورہ انبیاء جو شروع کول نو اللہ رب العزت فرمائی لیو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون نزدے شو د پار د خلقو حسابو کتاب د دوی او خلقو قیامت را نزدے شو. او خلقو حسابو کتاب را نزدے شو وهم فی غفلت موردون او دویری پنا خبرے کے مخڑو ان کی دو قرآن نا تاو سمزان غافل اکڑے دے او قرآن ناورے تاو سمزان غافل اکڑے دے او قرآن توزگار نئے. قیامت نزدیشو حساب و کتاب نزدیشو او تبیا مزگار نشوے. اگر نخی چی ذکر کولی دا باطل پرستو او فرد جرم چی پہ اللہ عید کڑے ہو نو آیت نمبر 66 کے اللہ رب العزت فرمائی لیو اد آیت نمبر 64 نا اذا هم یجعرون ناسا بدوی بھئی فریاد کو ان کی اللہ وی فریاد بکئی. سور مومنون 64 اللہ بوتو فرمائی لا تجعر اليوم فریاد مکوے ننودے انکم منا لا تنصرون یقیناً ستاسو زمونگ دا طرف نا امداد بو نکڑیشی. جرم اسو قد کانت آیاتی تتلا علیکم تحقیق سرا او آیاتو نظما چلو ستیشو بتاسو باندے اللہ وی دنیا کی زما آیاتو نلو ستیشو. فکنتم علا قابکم تنکسون نوے تاسو بخبلو پندو باندے اوڑی دن کی دو قرآن نا زانم غٹ گنلو او کسی مویلے تحجرون پری خود دن کی دو قرآن وے دائی اگا جرمو چھ قرآن نووے لے قرآن بیانے دو خود سر وقت نو. اوزک سور ملک کی خواہ اللہ رب العزت فرمائی نہم لسمو یو لسم آیات کے چھ کل جہنم تو غرزو لے شی نو جہنم کے باب سو سورمان کئی او بوائی دوی ہائے ہائے ارمان لو کننا نسمو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر ہائے ہائے چی مونگ دنیا کی قرآن اور ادلے وے بیام پی زان پو اکڑے وے نبو مونگا نن پا جاننم یانو کے فاترفو بی زم بہم اقرار بہو کی اعتراب بہو کی بخپل جرم باندے جرم یادی جرمون نا یادی دا سے نوی چی فاترفو بی زنو بہم نوی فاترفو بی زم بہم بخپل جرم باندے با اقرارو کی جرم دا ٹولو نلوی جرم دا چی حکم نعمتونا اللہ ورکڑیو داغی شکریہ نو آدا کڑی جرمونو کی لوی جرم دا چی ہر ست تیارو ازگارو خو قرآن تولو وقت نو قرآن تا ازگار نو چی راغلے وی اناس وی قرآن تا نزک وی قلی لم ما تشکرون دیر لگ دی شکر ادا کون کی دا اللہ وراش شکر ادا کنا خودے شکریہ نا ادا کئی دا اللہ زکا کو چار چاپی را عذابو ندی کل زلزلی رازی نو کل سیلابو نرازی نو کل توفانو نرازی کل یو عذاب یو کل بل عذاب یو ظالم بادشاہ کزیگی نو بل ظالم رازی نو بل ظالم کزیگی نو بل رازی نمرود کزیگی نو فرعون رازی نو چه فرعون کشی نو حامان رازی نو چه حامان کشی نو قارون رازی ظالمان را روان دی دا ولی سوره انعام کی تاسو لستیو چې الله وی کل خلق زما مخالف شی نزب سلور طرفون نازاب را ولم او اغی کی یو عذاب داو چه دا بر نبا عذاب را ولم لاند نبا عذاب را ولم دغرنگی دا یو بل دشمنان بیکم او خپلو کی خان جنگی با پیدا کم او ڈلو ڈلو کی بے تقسیم کم اصلور قسم عذابونا قرآن ذکر کرو واقعی چندن امغ اصلور قسم عذابونا دی یو را پاسی او بل وجنی علکا ولی تو مسلمانی زم مسلمانی موتا کافر ابل را پاسی بل وجنی ولی علکا منگ مسلمانانی او دا ٹول کافران دی او دا دی وجل وی جائز دی امغ خان جنگی دکر دگرنگ بانسحان اغا ناکار خلق رازی دگرنگی لاند ماتح چی کم خلق دی بچو تو گورا اغا نافرمان دی دخپل والدینو نوکرانو تو گورا ادخپل افسرانو نافرمان دی غلامانو تو گورا دخپل مالکانو نافرمان دی دا ولی دا غذابو ندی کل جی تا شکریہ نا ادا کے دا اللہ دا نعمتنو یا ساتا عذابو نا ببیا رازی زکا وی قلیل ما تشکرو دیر لگ دی شکر ادا کون کی دا اللہ دا نعمتنو یا قلیل ما تشکرو کم پا کمو کی دی کم لگ پا لگو کی دی لگ شکر ادا کون کی دا اللہ دا نعمتنو تابداری کون کی دا اللہ دیر لگ خلق شکریہ ادا کئی وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ بل نعمت بل دلیل عقلی ذکر کئی وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ او دا اللہ غزات زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ چی پیدا کری تاسو پزما کی وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او دی اللہ تا پور دکولے بشے تاسو او گر اچھا پیدا کرے اللہ پیدا کرے او واپسی دی چاہتا دا واپسی دی ملاتا دا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا یعنی وکنتم عدما فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اللہ وی نشوی ند نشن مشتکڑے دارنگی بیا بدر بانی مرگ راولم دنیا کی نا اللہ وی اخرت کی برے بیا پور تکر دلتم وی زرعکم فی الارضی پیدا کڑی ہے تاسو بزمکا کہ اللہ وی زندگی مادر کڑی دا ویلیہ تو شرون او دا دولسم نا ترش پاڑسم نمبر آیات پورے بیان اللہ کڑیو دا تخلیق دا انسان دا پیدائش دا انسان تفصیلی بیان کڑیو انسان زان تو گورا ما دا سن پیدا کڑی نو چار کل خالق دی یو دی رازق دی یو دی ما اللہ وی پیدا کرے نو دا قیدہ جوڑا کرنا چی سما مالک یو دے خالق یو دے رازق یو دے او اللہ یو دے پخپل ذات و صفاتو کی بل سو پیدا کون کے نشتا دگرنگی ما لغوگونا استرگی اوزڑا اللہ را کری دی بل چان نه دی راکړي. نو دا دې خبرې دلیل دی چې الله یو دی په خپل ذات او صفاتو کې. جوړه کړه دا عقیده کړه. مقصد د سورت ته خبره بوزا اس بات د توحید بل ادله الثلاثه چې الله یو دی په خپل ذات او صفاتو کې و الیه تحشرون او دی الله ته پورته کولې به شي تاسو واپس دی الله تعالی الله وی ما ته په پورته کېږي. وهو الذي يحيي ويميت او دا الله ذات يحيي ويميت چې ژوند دي کول او مړ کول کوي. وله اختلاف الليل والنهار او خاص دی الله لري اختیار دی د بدلولو د شپې او د ورځې. وګوره جون چا در کړی دی الله مرګ به څوک راولي الله. دورنګي شپه او ورځ څوک بدلی الله. کله شپه شي او کله ورځ شي داسې ښکاري. پرون چې مونږ درس کولو داسې ښکاري ته جوړ یو نیمه ګنټه مخکې مونږ درس کړو سونه زر زر ورځ او شپه بدلېږي پام دی وته. کله شپه شي او کله ورځ شي پښتانم وایي سهار شي او ماښام شي سهار شي او ماښام شي او وایي جون روان دی. دا شپه ورځ څوک بدلی اختلاف د لیل او د نهار څوک راولي الله. وله اختلاف اللیل والنهار چرته شپه د ورځ نه مخکې شوې ده چرته ورځ د شپې نه مخکې شوې ده. چې ورځ ویلې چې یاره زه به دوه ځله ډیوټي کوم شپې چرته ویلې چې زه به دوه پیری ډیوټي کوم. شپې او ورځې ته چې الله کوم ترتیب مقرر کړی دی دواړه په خپل ترتیب روان دي. انسان ته په هغه خپل ترتیب روان نشوې. اته چې الله د څه لپاره پیدا کړی وي چې هغه عبادت د الله و. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان ته د هغې نه کوک روان شو. نو وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون او تاسو کې عقل نشته عقل در کې نشته راشه د عقل نه کار واله کنه واپس دې الله ته ده. نو څه نا څه تیاری خو که د قیامت د ورځې دپاره کنه چې سبا بیا مخوریز ولاړې او ملامت نیولا راشه واپس دې الله ته ده د عقل نه کار واله افلا تعقلون او تاسو کې عقل نشته درم انشاء الله بیا وایو. وهو الذي انشا لكم السماء والانصار والافئدة او دا الله ذات چې پیدا کړی ستاسو د پاره غوږونه او سترګې او زړونه. قلیلا ما تشکرون ډیر لږ دی شکر ادا کوونکی دا الله ډیر لږ دی تابعداری کوونکی دا الله. هو الذي او دا الله ذات زرعکم فی الارض چې پیدا کړی تاسو په ځمکه. ویلیه تحشرون او دی الله ته پورته کوله به شي تاسو. هو الذي او دا الله ذات یحیی و یمیت چې ژوند کول او مړ کول کوي. ولا اختلاف الليل والنهار او خاص دی الله لره اختیار دی د بدلولو د شپې او د ورځې. افلا تعقلون او تاسو کې عقل نشتا. ملګری پابند نگه سره دې درس کې جټیا نه مکو تم ملګری ناراضي ای له دعوت دعا وکړه. صلى الله عليه وسلم.